صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ مدینہ جو چین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کلام میں شریک ہو جائیں. آنکھ کچھ کہتی ہے تجھ سے پیغام، او یار کے جانے والے، او دریا کے جانے والے، طیبہ کے مسافر مجھے تو بھولے نہ جانا، طیبہ کے مسافر تو مجھے رے دو مددگاری دعا ہو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك حابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف شعب الایمان حدیث نمبر 4156 کنز العمال حدیث نمبر 31810 سلطان مدینہ راحت الوسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان، جو مجھ پر میری قبر کے پاس سلام عرض کرے اللہ تعالی اس پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے کہ اس کا سلام مجھے پہنچائے اور اس کے دنیا و آخرت کے کاموں کی کفایت فرمائے اور روز قیامت میں اس کا شفیع یا گواہ ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا، مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی ملاحظہ فرمایا کہ جو پیارے آقا دو عالم کے داتا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر سلام عرض کرے گا، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے مقرر فرشتہ بارگاہ رسالت میں سلام پہنچائے گا اور اس کے دنیا و آخرت کے کاموں کی کفایت ہوگی اور قیامت کے روز نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، بے شمار خوش نصیب مسلمان مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ پہنچ چکے، بے شمار مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں حاضر ہیں، بہت سے سفر میں ہیں اور بہت سے حاضری مدینہ کے شوق میں تڑپ رہے ہیں. جیسے کسی عاشق مدینہ نے کہا، جب مدینے کا کوئی مسافر پا جاتا ہوں حسرت آتی ہے، یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں، دو قدم بھی چلنے کی نہیں طاقت مجھ میں، مدد شوق کے پیچھے میں رہا جاتا ہوں. ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو، گٹھڑیاں توشائے امید کی کس جانے جانے جانے جانے جانے لے رضا سب چلے مدینے کو، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کر. ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا، میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینے میں حاضر ہونے والے غلاموں پر کیسا کرم فرماتے ہیں. چند مہمانان مدینہ کی عشق بھری حکایات پیش کرتا ہوں، اور یہ میں آپ کو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاءی دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب رفیق الحرمین سے عرض کروں گا. امیر اہل سنت جذب القلوب الى دیار المحبوب کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا امام ابو بکر بن مقری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں اور حضرت سیدنا طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا ابو شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم تینوں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں حاضر تھے. دو دن تک کھانا نہیں ملا تھا، بھوک سے نڈھال تھے. جب عشاء کا وقت آیا، حضرت سیدنا امام ابو بکر بن مقری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں روضہ پاک پر حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ الجوع، اے اللہ کے رسول بھوک. فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے سوا اور کچھ زبان سے نہ کہا، لوٹ آیا. میں اور ابو شیخ سو گئے. طبرانی رحمت اللہ تعالی بیٹھے کسی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اتنے میں کسی نے مکان پر دستک دی، دروازہ کھولا تو ایک علوی صاحب اپنے دو غلاموں کے ہمراہ تشریف لائے. علوی کسے کہتے ہیں؟ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی اولاد جو خاتون جنت سیداتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے وہ سید ہے، اور جو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ سے ہے انہیں علوی کہتے ہیں. تو علوی صاحب اپنے دو غلاموں کے ہمراہ تشریف لائے، دونوں کے پاس کھانے سے بھری ہوئی ایک ایک ٹوکری تھی. وہ علوی بزرگ کہنے لگے، شاید آپ حضرات نے بارگاہ رسالت میں بھوک کی شکایت کی ہے، کیونکہ میں نے خواب میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرات کے بارے میں فرما رہے تھے ان کو کھانا کھلاؤ. بہرحال حضرت سیدنا امام ابو بکر بن مقری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور جو کچھ بچ گیا وہ انہوں نے ہمیں دے دیا اور تشریف لے گئے. بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطاکار سائل سان مدینے میرے مجھ خطاکار سائل سان مدینے میرے یاد آتی ہے مجھے اہل زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میرے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میرے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک اور مہمان مدینہ کی عشق بری حکایت سنی. حضرت سیدنا ابن الجلا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ حاضر ہوا، زادہ اللہ شرفا وتعظیما، مجھ پر دو ایک فاقے گزرے. سرکاری نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہو گیا. عرض کی، انا ضیفک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا رسول اللہ، میں آپ کا مہمان ہوں. فرماتے، مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا تو والی دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے، مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی. میں خواب ہی میں وہ روٹی کھانے لگا. ابھی آدھی روٹی ختم کی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ باقی آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی. کوئی قسمت والا بن گائے مہمان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بن گائے مہمان مدینے والے دا، ہمدائے کرم خوش باتے، ہمدائے کرم خوش باتے، سلطان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بن گائے مہمان مدینے والے دا، تیبان مسافر چلنے چلے سوڑے دے ولینے، تیبان مسافر چلنے چلے سوڑے دے ولے نے، سوڑے دیا یادا پلے نے، سوڑے دیا یادا پلے نے، سامان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بن گائے مہمان مدینے والے دا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا ابو بکر اقطاع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں مدینہ پاک حاضر ہوا، زادہ اللہ شرفا وتعظیما، پانچ روز فاقے میں گزر گئے، کوئی چیز چکھنے تک کو نہ ملی. چھٹے روز روزہ مبارک پر حاضر ہو کر عرض کی، انا ضیفک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کا مہمان ہوں. فرماتے ہیں اس کے بعد خواب میں دیکھا کہ شہنشاہ مدینہ سکون قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہے. دائیں طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بائیں طرف حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور سامنے مولا علی جلوہ فرما ہے کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. شہنشاہ اولیاء مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، اٹھ، سرکار مدینہ تشریف لائے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا ابو بکر اقطاع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اٹھ کر شاہ بحر و بر رسول انور مکہ مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی کو بوسا دیا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روٹی عنایت فرمائی. فرماتے میں کھانے لگا، خواب ہی میں وہ روٹی کھانے لگا، جب بیدار ہوا تو روٹی کا ٹکڑا ابھی تک میرے ہاتھ میں موجود تھا. التجا ہے میری سلطان مدینے والے، سلطان مدینے والے مجھ سا آسی ہو مہمان مدینے والے، مجھ سا آسی بھی ہو مہمان مدینے مدینے میں بلا لو کا ہو یہ احسان پیسان مدینے والے، مجھ سا آسی بھی ہو مہمان مدینے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک اور مہمان مدینہ کی حکایت سنی. حضرت سیدنا احمد بن محمد صوفی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، میں 3 مہینوں تک جنگلوں میں پھرتا رہا، یہاں تک کہ میری کھال سب گل گئی. بالآخر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما حاضر ہوا. میں نے بے قصوں کے دلوں کے چین سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا. شیخین کریمین یعنی صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہوں میں سلام عرض کیا اور سو گیا. مجھے شاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. فرمایا، احمد تو آ گیا، دیکھ تیرا کیا حال ہو گیا ہے. حضرت سیدنا احمد بن محمد صوفی علی رحمت اللہ القوی فرماتے، میں نے عرض کیا، انا جائع انا ضیفک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھوکا ہوں، میں آپ کا مہمان ہوں، سرکار دو جہاں مالک کون و مکان، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کھول، فرماتے جب میں نے ہاتھ کھولا تو اس میں چند درہم تھے، درہم یعنی چاندی کا سکہ، جب آنکھ کھلی نیند سے بیدار ہوا تو وہ چاندی کے سکے میرے ہاتھ میں موجود تھے، میں نے بازار جا کر روٹی اور فالودہ خرید کر کھایا۔ جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا، جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا، جن کا ستارہ بخشش کا سامان کیا، بختوروں نے در پر آ کر بخشش کا سامان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا، جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے پیارے آقا والی مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مہمانوں پر کیسا کرم فرماتے ہیں، جو بارگاہ رسالت میں حاضری کی سعادت پاتے ہیں ان پر کیسے کرم ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ سنیے اور ایمان تازہ کیجیے، اللہ تعالی ہمیں بھی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت شیخ ابو نصر عبد الواحد بن عبد الملک بن محمد بن ابو سعید صوفی کرخی علی رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں، میں حج سے فارغ ہوا مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ روضہ پرنور پر حاضر ہو گیا، حجرہ شریفہ کے پاس حاضر تھا، حضرت شیخ ابو بکر دیار بکری رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور چہرہ انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ فرماتے ہیں میں نے اور تمام حاضرین نے سنا روضہ شریفہ کے اندر سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا ابا بکر۔ سبحان اللہ، مجھ کو آقا مدینے بلا لیجیے اور مہمان اپنا بنا لیجیے، در پہ بلوا کے جلوہ دکھا دیجیے، میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے۔ پھر عرب کی ہنسی وادیاں دیکھنے، سبز گنبد کی ہر پاک کی جا لیاں دیکھنے، اذن بدکار کو مصطفیٰ دیجئے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ حضرت الشيخ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج سے فارغ ہوئے، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا وتعظیما روضہ پرنور پر حاضر ہوئے، تو عربی میں دو اشعار پیش کیے جن کا ترجمہ یہ ہے، دوری کی حالت میں اپنی روح کو خدمت اقدس میں بھیجا کرتا تھا، تو میری روح میری نائب بن کر آستانہ مبارکہ کو چوما کرتی تھی، اور اب بدن کے ساتھ حاضر ہو کر ملنے کی باری آئی ہے، تو اپنا دست مبارک دراز فرمائیے تاکہ میرے ہونٹ اس کو چومیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، جو ہی حضرت شیخ سید احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ اشعار ختم کیے، دست انور قبر منور سے باہر نکلا اور انہوں نے اس کو چومنے کی سعادت حاصل کی۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بسحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سید نور الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ روضہ اقدس پر حاضر ہوئے، عرض کیا السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے لوگ بارگاہ رسالت میں اس وقت حاضر تھے سب نے سنا، روضہ انور سے جواب آیا وعلیکم السلام یا ولدی، اور تجھ پر سلام ہو اے میرے بیٹے۔ سبحان اللہ، میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، امیر علیہ سنت نے امام اہل سنت کی بارگاہ رسالت میں حاضری کا ایمان فوز واقعہ بھی لکھا ہے، آئیے یہ بھی سنتے ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان زبردست عاشق رسول تھے، متباہر عالم تھے۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ کم و بیش 50 علوم پر انہیں دسترست حاصل تھی۔ علماء حرمین طیبین نے آپ کو 14ویں صدی کا مجدد کہا۔ آپ نے دین کو باطل کی آمیزش سے پاک کر کے احیاء سنت کے لیے زبردست کام کیا، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے دلوں میں جو شمع عشق رسول مدھم پڑتی جا رہی تھی اسے اثر نو فروزاں کیا۔ آپ بے شک فنا فی رسول کے اعلی منصب پر فائز تھے، بارہا مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت سے مشرف ہوئے تھے۔ اعلی حضرت جب دوسری بار مدینہ پر انوار حاضر ہوئے تو بیداری میں زیارت کی حسرت لے کر مواجہ شریف میں پوری رات حاضر رہے اور درود پاک پڑھتے رہے۔ پہلی رات کی قسمت میں یہ سعادت نہ تھی، دوسری رات آ گئی، مواجہ شریف میں حاضر ہوئے اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے درد فراق سے تڑپ کر ایک نعتیہ غزل پیش کی، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شایدہ ہزار پھرتے ہیں۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ مکتہ میں اعلی حضرت نے عذرائے تواضع اپنے آپ کو کتا فرمایا ہے، لیکن میں نے ادباً اس جگہ شایدہ لکھ دیا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اعلی حضرت بارگاہ رسالت میں درود و سلام پیش کرتے رہے، آخر کار راحت العاشقین مراد المشتاقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عاشق حقیقی کے حال زار پر خاص کرم فرمایا، انتظار کی گھڑیاں ختم اور قسمت انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی، نقاب رخ اٹھ گیا، خوش نصیب عاشق نے عین بیداری میں اپنے محبوب کا چشمان سر سے دیدار کیا۔ شربت لگائی دل میں تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، بخت خود نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشموں دل سینے کلے لگانے نہ دیا، قسمت تقدیر کے تیبا مجھے جانے نہ دیا ہائے تقدیر کے تیبا مجھے جانے نہ دیا بناتا سر کو سر کے بل جاتا مگر ذوق نے جانے نہ دیا سر کے بل جاتا مگر ذوق نے جانے نہ دیا مجھے حسرت ہے موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا موت نے ہائے مجھے جان سے جانے دیا ہاتھ پکڑے ہوئے لے جاتے جو تیبہ مجھ کو ساتھ اتنا بھی تو میرے رفقا نے نہ دیا بخت خفتا نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا چشم و دل سینے کلیجے سے لگا دیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی یہ ہے حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا لیجئے, انشاءاللہ عز وجل اس کی برکت سے حاضری مدینہ کی کوئی صورت بن ہی جائے گی. مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہیں, انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے حاضری مدینہ کی کوئی صورت بن ہی جائے گی. آئیے میں آپ کو فیضان سنت سے ایک مدنی بہار عرض کرتا ہوں, جس میں حاضری مدینہ کی ایک صورت بیان کی گئی ہے. چنانچہ گجراںوالا صوبہ پنجاب کے مقیم ایک اسلامی بھائی نے کچھ اس طرح تحریر دی, میں فرنگی فیشن میں لتری ہوئی گناہوں بھری زندگی گزار رہا تھا. بری صحبت کے باعث معاذ اللہ شراب پینے کا بھی عادی ہو چکا تھا. حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ نماز جمعہ تک نہ پڑھتا تھا. یہ قرآن پاک کا حافظ تھا مگر کم و بیش 12 سال سے قرآن پاک کھول کر نہیں دیکھا تھا, جس کے باعث تقریباً قرآن پاک مجھے بھلا دیا گیا تھا. اور یاد رکھی, یہی کہنا چاہیے کہ بھلا دیا گیا, یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں بھول گیا. بہرحال یہ کہتے ہیں کہ زندگی کے دن غفلت میں گزر رہے تھے, اتنے میں نصیب جاگے اور ایک بار امامہ اسلامی بھائی سے میری ملاقات ہو گئی. ان کے حسن اخلاق اور شفقت بھرے انداز سے میں بڑا متاثر ہوا. انہوں نے مجھے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں ہونے والے تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بین الاقوامی 3 روزہ سنتوں پر اجتماع میں دعوت شرکت کی دعوت پیش کی. یہ کہتے میں نے معذرت کی, بتایا بے روزگار ہوں, معاشی طور پر حالات جانے کی اجازت نہیں دیتے. انہوں نے نہایت اپنائیت کے ساتھ حوصلہ دیا اور میرے ٹکٹ کا انتظام کر دیا. الحمدللہ عز و جل اس طرح میری سنتوں بھرے اجتماع میں حاضری ہو گئی. وہاں کے روح پرور منظر اور سنتوں بھرے بیانات اور رقت انگیز دعا نے الحمدللہ عز و جل میری زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا. جب میں اجتماع پاک سے لوٹا تو میرے قلب میں مدنی انقلاب برپا ہو چکا تھا. پھر میں نے عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی, جس نے میرے ظاہری وجود کو بھی سنتوں کے سانچے میں ڈھال دیا. الحمدللہ عز و جل مدنی ماحول سے وابستگی کی برکتوں سے میں نے بھلایا ہوا قرآن پاک بھی حفظ کر لیا, بلکہ 7 سال تک امامت کی سعادت بھی پاتا رہا. الحمدللہ عز و جل تادم تحریر دعوت اسلامی کی تنظیمی ترکیب کے حساب سے مجھے پنجاب مکی کی مجلس میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے خدمت کی سعادت حاصل ہے. اچھا بیٹے, اسلامی بھائی و مدنی چینل کے ناظرین, یہ تو اس اسلامی بھائی کی بہار تھی جو قرآن پاک بھلا چکے تھے. مدنی ماحول کی برکت سے انہیں قرآن پاک پھر حفظ کیا اور ماشاءاللہ امامت کی سعادت حاصل کی. میں عرض کر رہا تھا وہ مدینے جانے کی وہ ترکیب بنی, حاضری مدینہ کی صورت بنی, وہ باہر کا خلاصہ اختصار کے ساتھ کچھ یہ ہے کہ وہ اسلامی بھائی مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحب تھے اور مدینے جانے کی بڑی آرزو تھی. کسی صاحب کے بچوں کو وہ گھر پر قرآن پاک پڑھانے جاتے تھے, تو ایک مرتبہ ان صاحب نے بڑی محبت سے کہا کہ قاری صاحب آپ ہمارے بچوں کو پڑھانے آتے ہیں تو جو آپ کی آرزو ہو ارشاد فرمائیے. انہوں نے کچھ عرض نہیں کہا, کچھ عرض نہیں کیا, انہوں نے اصرار کیا تو آخر کار انہوں نے اظہار کیا کہ بھئی آپ مجھے کچھ دینا چاہتے تو مجھے مدینے کی زیارت کروا دیں. تو الحمدللہ عز و جل وہ بغیر کچھ سوال کیے بغیر مانگے وہ حاضری مدینہ کی صورت بن ہی گئی. اللہ تبارک و تعالی مدنی ماحول کی بہاریں نصیب فرمائے, اور کاش ہمیں بھی بارگاہ رسالت میں حاضری کی سعادت نصیب ہو جائیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنت اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشائے بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا, جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا. 163 مدنی پھول امیر علیہ سنت نے عطا فرمائے ہیں. اس میں راہ مدینہ کا مسافر کے 15 حروف کی نسبت سے چلنے کی 15 سنتیں اور آداب جو لکھی ہیں وہ سماعت فرمائے. پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت 37 ارشاد رب العباد ترجمہ کنز الایمان, اور زمین میں اتراتا نہ چل, بے شک ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک شخص 2 چادریں اوڑے ہوئے اترا کر چل رہا تھا اور گھمنڈ میں تھا, وہ زمین میں دھسا دیا گیا, وہ قیامت تک دھستا ہی جائے گا. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسا اوقات چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اپنے دستے مبارک سے پکڑ لیتے. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے تو کسی قدر آگے جھک کر چلتے, گویا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں. گلے میں سونے یا کسی بھی دھات یعنی میٹل کی چین ڈالے لوگوں کو دکھانے کے لیے گریبان کھول کر اکڑتے ہوئے ہرگز نہ چلیں کہ یہ احمقوں مغروروں اور فاسقوں کی چال ہے. گلے میں چین وغیرہ پہننا مرد کے لیے حرام اور دیگر دھاتوں یعنی میٹلز کی بھی ناجائز ہے. اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو راستے کے کنارے کنارے درمیانی رفتار سے چلیے, نہ اتنا تیز کہ لوگوں کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھیں کہ دوڑے دوڑے کہاں جا رہا ہے, اور نہ اتنا آہستہ کہ دیکھنے والے آپ کو بیمار لگیں, نہ اتنا آہستہ کہ دیکھنے والے کو آپ بیمار لگیں. امرت کا ہاتھ نہ پکڑے. شہوت کے ساتھ کسی بھی اسلامی بھائی کا ہاتھ پکڑنا یا مسافرہ کرنا یعنی ہاتھ ملانا یا گلے ملنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. راہ چلنے میں پریشان نظری یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا سنت نہیں. نیچی نظریں کیے پروقار طریقے پر چلیے. حضرت سیدنا حسان بن ابی سنان علی رحمت الحنان نماز عید کے لیے گئے. جب واپس گھر تشریف لائے تو اہلیہ یعنی بیوی صاحبہ کہنے لگی, آج کتنی عورتیں دیکھیں, آپ خاموش رہے. جب زیادہ اصرار کیا تو فرمایا, گھر سے نکلنے سے لے کر تمہارے پاس واپس آنے تک میں اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف دیکھتا رہا. سبحان اللہ, اللہ والے راہ چلتے ہوئے بلا ضرورت بالخصوص بھیڑ کے موقع پر ادھر ادھر دیکھتے ہی نہیں. قریبی مسجد میں اذان شروع ہو رہی ہے, اذان سنیں اور اس کا جواب دیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. حضرت سیدنا حسان بن ابی سنان علی رحمۃ الرحمن کے بارے میں ہم نے سنا. امیر علیہ سنت لکھتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ والے راہ چلتے ہوئے بلا ضرورت، بالخصوص بھیڑ کے موقع پر ادھر ادھر دیکھتے ہی نہیں کہ مبادا، یعنی ایسا نہ ہو شرعن جس کی اجازت نہیں اس پر نظر پڑ جائے. یہ ان بزرگ کا تقویٰ تھا. مسئلہ یہ ہے کہ کسی عورت پر بے اختیار نظر پڑ بھی جائے اور فوراً لوٹا لے تو گناہگار نہیں. کسی کے گھر کی بالکونی یا کھڑکی کی طرف بلا ضرورت نظر اٹھا کر دیکھنا مناسب نہیں. چلنے یا سیڑھی چڑھنے اترنے میں یہ احتیاط کیجئے کہ جوتوں کی آواز پیدا نہ ہو. ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جوتوں کی دھمک ناپسند تھی. راستے میں دو عورتیں کھڑی ہوئیں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ میں سے نہ گزریں، کہ حدیث پاک میں اس کی ممانعت آئی ہے. راہ چلتے ہوئے، کھڑے بلکہ بیٹھے ہونے کی صورت میں بھی لوگوں کے سامنے تھوکنا، ناک سنکنا، ناک میں انگلی ڈالنا، کان کھجاتے رہنا، بدن کا میل انگلیوں سے چھڑانا، پردے کی جگہ کھجانا وغیرہ تہذیب کے خلاف ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ راہ چلتے ہوئے جو چیز بھی آڑے آئے اسے لاتے مارتے جاتے ہیں. یہ قطعاً غیر مہذب طریقہ ہے. اس طرح پاؤں زخمی ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے. نیز اخبارات یا لکھائی والے ڈبوں، پیکٹوں اور منرل واٹر کی خالی بوتلوں وغیرہ پر لات مارنا بے ادبی بھی ہے. پیدل چلنے میں جو قوانین خلاف شرع نہ ہوں ان کی پاسداری کیجیے. مثلا گاڑیوں کی آمد و رفت کے موقع پر سڑک پار کرنے کے لیے میسر ہو تو زیبرا کراسنگ یا اوور ہیڈ پل استعمال کیجیے. جس سمت سے گاڑیاں آ رہی ہوں اس طرف دیکھ کر ہی سڑک عبور کیجئے. اگر آپ بیچ سڑک میں اور گاڑی آ رہی ہو تو بھاگ پڑنے کے بجائے موقع کی مناسبت سے وہیں کھڑے رہ جائیے کہ اس میں حفاظت زیادہ ہے. نیز ریل گاڑی گزرنے کے اوقات میں پٹریاں عبور کرنا اپنی موت کو دعوت دینا ہے. ریل گاڑی کو کافی دور سمجھ کر گزرنے والے جلدی یا بے خیالی میں کسی تار وغیرہ میں پاؤں الجھ جانے کی صورت میں گرنے اور اوپر سے ریل گاڑی گزر جانے کے خطرے کو پیش نظر رکھنا چاہیے. نیز بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پٹڑی سے گزرنا ہی خلاف قانون ہوتا ہے. خصوصاً اسٹیشنوں پر ان قوانین پر عمل کیجیے. عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے حتی الامکان روزانہ پون گھنٹہ ذکر و درود کے ساتھ پیدل چلیے، انشاءاللہ عز و جل صحت اچھی رہے گی. چلنے کا بہتر طریقہ یہ ہے، شروع میں 15 منٹ تیز تیز قدم، پھر 15 منٹ درمیانہ، آخر میں 15 منٹ پھر تیز قدم چلیے. اس طرح چلنے سے سارے جسم کو ورزش ملے گی، انشاءاللہ عز و جل نظام انہضام درست رہے گا. ریح، قبض، موٹاپا، دل کے امراض اور دیگر بے شمار بیماریوں سے بھی انشاءاللہ عز و جل حفاظت ہوگی. سنت سیکھنے کے لیے بہار شریعت حصہ 16 اور سنت اور آداب مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃ حاصل لے کر مطالعہ کیجیے.

صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو یوں پڑتا ہے، جیسا کہ ابھی پڑھا گیا، آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہم صل علی محمد كما تحب فترضى له، جزاكم الله خيرا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، چند اعلانات سماعت فرما لیں۔ الحمدللہ عز و جل یکم نومبر بروز منگل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ذمہ داران اسلامی بھائیوں کے لیے 41 دن کا مدنی قافلہ کورس اور مدنی نامات کورس اور دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے 63 دن کا مدنی تربیتی کورس شروع ہو رہا ہے۔ خواہشمند اسلامی بھائی اپنے اپنے دعوت اسلامی کے مدنی مراکز سے رابطہ فرمائیں۔ مکتبۃ المدینہ کا اعلان سماعت فرما لیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ، یہ آپ کے بیان کا رسالہ ہے، کرامت فاروق اعظم۔ الحمدللہ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے، یہ جے بی سائز میں بھی موجود ہے اور بڑی سائز میں موجود ہے، ہدیتاً حاصل فرمائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے قربانی کے بارے میں مدنی مذاکرے فرمائے، ان مدنی مذاکروں کو وی سی ڈی کی صورت میں شائع کیا جا رہا ہے۔ 4 وی سی ڈی کا یہ مجموعہ 100 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل فرمائے۔ قربانی کے بارے میں سوال جواب کی صورت میں قربانی کے حوالے سے ہماری شرع رہنمائی کی گئی ہے، اپنی قربانیوں کو عین شریعت کے مطابق کرنے کے لیے اس وی سی ڈی ان وی سی ڈیز کو مکتبۃ المدینہ سے ضرور حاصل کیجئے، اس کو دیکھیں اور اسی کے متعلق جانور کی خریداری کیجئے، ان کے لیے بعد نگہداشت کیجئے اور اسی کے مطابق اپنے جانور کی قربانی بھی کیجئے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا تحریر کردہ پمفلیٹ لباس کے 14 مدنی پھول 1 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل کیجئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج مکتبۃ المدینہ نے ایک بہترین سافٹ ویئر سی ڈی ہمارے لیے جاری کی ہے، المدینہ لائبریری کے نام سے۔ یہ سافٹ ویئر سی ڈی الحمدللہ المدینہ العلمیہ اور مجلس آئی ٹی کی مشترکہ پیشکش مکتبۃ المدینہ شائع کر رہی ہے۔ اس سافٹ ویئر سی ڈی کے اندر 200 کتب کا مجموعہ موجود ہے، 200 کتب کا مجموعہ اس میں موجود ہے۔ یہ کمپیوٹر سی ڈی ہے اور اس میں الحمدللہ کتابوں کی تلاش کرنے کا بہت ہی آسان سا ذریعہ ہے، کتابوں کو کس طرح دیکھنا ہے، کس طرح ان کو پڑھنا ہے، ساتھ ہی ساتھ ضرورتاً بیان کرنے کے لیے ان کے پرنٹ آؤٹ بھی نکالے جا سکتے ہیں، مکمل یہ طریقہ اس میں موجود ہے۔ یہ سافٹ ویئر سی ڈی میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اندازہ کیجئے، 200 کتب کا مجموعہ، اس کا ہدیہ صرف 30 روپے، صرف 30 روپے ہدیہ پر یہ سافٹ ویئر سی ڈی المدینہ لائبریری کے نام سے مکتبۃ المدینہ کے بستے سے حاصل کی جا سکتی ہے، اسے ضرور حاصل کیجئے، اس سافٹ ویئر سی ڈی کو عام کیجئے اور اپنے دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی تحفتاً پیش کیجئے۔ گھر بیٹھے کمپیوٹر پر آپ کے لیے المدینہ لائبریری انشاءاللہ اس سافٹ ویئر سی ڈی کے ذریعے آپ کو مل سکتی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شب اتوار یعنی ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد ایک بڑا پیارا سلسلہ ہوتا ہے اور اس کا موضوع ہے معاشرے کے ناسور، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے تحت بہت سارے عنوانات پر الحمدللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا محمد عمران اتاری سلمہ الباری سنت و برا بیان فرماتے ہیں، مدنی چینل پر یہ بیان براہ راست نشر بھی کیا جاتا ہے۔ اس بار یوں تو ہر موضوع ہی منفرد ہوتا ہے، اس بار جو موضوع ہے یہ بھی الحمدللہ ہمارے لیے اس میں اصلاح کے یقیناً بے شمار مدنی پھول ہوں گے، اور یہ بھی معاشرے کا ایک ناسور ہے اور وہ موضوع ہے میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اب یہ جو موضوع ہے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر شعبے میں یہ ایک وبا پائی جاتی ہے, یہ ناسور پایا جاتا ہے کہ گھر میں ہے, محلے میں ہے, دکانداری ہے, پڑھائی ہے, یعنی جس شعبے سے بھی تعلق ہو, دینی ہو یا دنیاوی ہو, یہ مرض بہت عام ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں. اب اس کے متعلق معلومات بھی ہونی چاہیے, اگر یہ مرض میرے اندر ہے مجھے علاج کیسے کرنا ہے, اس کے بھی مدنی پھول جاننے ہیں. تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ باب المدینہ کراچی میں جو موجود ہیں وہ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہو کر, کیونکہ فیضان مدینہ میں جب حاضر ہوں گے تو گھر سے کئی قدم چلنے کا ثواب ملے گا اور علم دین سیکھنے کے لیے قدم قدم پر ثواب ملے گا. تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ حاضر ہو جائیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ نہ صرف خود اس بیان کو دیکھیں گے بلکہ دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی جمع کر کے اس سنت و برے بیان سے مستفید کرنے کی کوشش کریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پھر اسی کے ساتھ جیسے ہی اتوار ہوتی ہے ایک اور اہم سلسلہ جو کہ ظہر کی نماز کے بعد تقریباً 2:12 پر یہ اجتماع شروع ہو جاتا ہے, اور نگران شورا کا یہ اہم ترین بیان جس کا موضوع ہوتا ہے کیسا ہونا چاہیے. آپ نے کئی موضوع سنے ہوں گے, اس بار جو موضوع ہے وہ کسی اسلامی بھائی کے لیے خاص نہیں ہے, اسلامی بہن کے لیے بھی خاص نہیں ہے, جی ہاں صرف نوجوانوں کے لیے نہیں, بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی ہیں. اور اس بار جو موضوع ہے وہ ہے دل کو کیسا ہونا چاہیے, دل کو کیسا ہونا چاہیے. اب کیسا ہونا چاہیے انشاءاللہ سنیں گے اور اپنے دل کو بھی ایسا ہی بنانے کی کوشش کریں گے. تو کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ اتوار کو اجتماع میں بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, میرے پاس ایک بہت ہی پیاری کتاب ہے اور یہ کتاب بھی ہماری المدینۃ العلمیہ کی ایک بڑی زبردست تحفہ ہے. تحفہ اس لیے کہ جب یہ بیان یہاں ہوا تھا فیضان مدینہ میں, نگران شورا نے بیان کیا تھا اور اس بیان میں بھی کئی ایک کی رقت قابل دید تھی, بلکہ اس کی ایسی مادنی بہار بھی ہوئی تھی کہ باب الاسلام حیدرآباد میں ایک شخص اس بیان کو سن رہا تھا, اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی اور اس شراب کی بوتل کو اس نے بیان سنتے ہی توڑ دیا اور پھر فیضان مدینہ حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ ابھی جو مدنی چینل پہ بیان چل رہا ہے مجھے اس مبلغ سے بات کرنی ہے. خیر ذمہ داران نے ہاتھوں ہاتھ ان کی بات کرائی, وہ بیان الحمدللہ جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے نشر کیا گیا, الحمدللہ اس کی وی سی ڈی جاری ہوئی. جس جس نے بھی یہ وی سی ڈیاں دکھائی ہیں, اور میں ذمہ داران کو عرض کروں گا کہ معاشرے کا ایک بہت ہی زبردست ناسور ہے, اگر ہم سب تحریک چلائیں تو یہ مرض بھی مسلمانوں سے دور ہو سکتا ہے, اور یہ مرض کوئی عام مرض نہیں بلکہ اسے برائیوں کی ماں کہا گیا. اور یہ بیان مدنی چینل پہ نشر ہوا, آج الحمدللہ ہماری مدینۃ العلمیہ نے اس کا تحریری رسالہ بھی پیش کر دیا, برائیوں کی ماں, زبردست مواد. اور یہ موضوع شراب کے متعلق ہے, ہم اور آپ جانتے ہیں کہ معاشرے میں شراب کس قدر عام ہے. تو آئیے ہمت کیجئے, اس کے وی سی ڈی اجتماع کیجئے اور اس کتاب کو حاصل کیجئے, بہترین مواد ہے. اگر اس مرض میں کوئی مبتلا ہے اسے بھی دیجئے, انشاءاللہ آپ کی ذرا سی شفقت, آپ کی ذرا سی توجہ کسی کے اس عادت بد کو بدل سکتی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل پر نشر ہونے والے سلسلے خود بھی دیکھیے, اس کو عام بھی کیجئے, اور دعوت اسلامی کے اس مدنی مقصد جو امیر علیہ سنت نے عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, اس عظیم مقصد کو ہر اسلامی بھائی اپنائے اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں شب و روز مصروف ہو جائے. اس زور سے انشاءاللہ کا نعرہ لگائیے کہ انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. ذمہ داران کے لیے شورا کے مدنی پھول الحمدللہ یہ پرنٹ ہو کر مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہیں, انہیں بھی حاصل کر لیجئے. اجتماعی قربانی کے جو وکالت نامہ جو دعوت اسلامی کے ذریعے تمام اجتماعی قربانی ہوں گی اس کے وکالت نامے کے پیپر بھی مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہیں, اسے ضرور حاصل کیجئے. صلوا علی الحبیب. اب انشاءاللہ ذکر ہوگا, دعا ہوگی, صلاۃ و سلام اور پھر نماز عشاء ادا کی جائے گی.

یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا، انت مولانا انت مولانا انت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اے ہمارے پیارے رب عز و جل، میٹھے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں مغفرت سے نواز دے، ربی حبلی کہنے والے کے مبارک ہونٹوں کا صدقہ ہمیں مغفرت سے نواز دے، میٹھے محبوب کے چہرہ پر نور کا صدقہ یا اللہ ہمیں مغفرت سے نواز دے، مولا محبوب کی خمدار مشک بار زلفوں کا واسطہ ہماری حتمی بخشش فرما دے، امام پاک کا صدقہ، چادر پر نور کا صدقہ یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، خدا غفار بخش بھی دے، تو لاج محبوب رکھ ہی لے ہمارا غم خار، دیکھ فکر امت میں آنسو بہا رہا ہے، مولا میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فکر امت میں بہنے والے پاکیزہ آنسوؤں کا صدقہ، نارے جہنم ہم پر سرد فرما دے، مولا جہنم کی آگ ہم پر سرد فرما دے، مولا نت نئے گناہ کر کے پھر ہم حاضر ہیں، مولا کرم کر کرم کر دے، کرم کر کریم سے کرم کی امید ہوتی ہے، وہ تو سب سے بڑھ کر کرم کرنے والا ہے، ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فضول، مولا تیرے محبوب کریم ہیں، تو نے ایسا کریم بنایا، تو ان سے بڑھ کر کرم کرنے والا ہے، مولا کرم کر ہم خستہ حالوں پر کرم کر، کرم کرم کرم کرم یا اللہ دنیا کی محبت سینوں سے نکال دے، یا اللہ مال و دولت کی محبت سینے سے نکال دے، اور اتنی ہمیں روزی عطا فرما، اتنا مال عطا فرما کہ ہم محتاج نہ رہیں، مانگنا نہ پڑے، ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ہم تیرے محتاج رہے تیرے حبیب کے محتاج رہے. تو ہے موتی یہ ہے قاسم کیا جہاں کی پرواہ, تیرے محبوب کے ٹکڑوں پہ پلوں گا یا رب. مولا کریم اے پاک پروردگار یا اللہ ان قریب موت آئے گی, نزعہ کی سختیاں طاری ہوں گی, اے اللہ ہمیں نزعہ کی سختیوں سے بچا, عافیت عطا فرما, دنیا میں نزعہ میں قبر میں میدان محشر میں پل صراط پر ہر جگہ ہمیں عافیت عافیت عافیت اور بس عافیت عطا فرما. مولا کریم اے پاک پروردگار اے روزی دینے والے اے ہمیں پیدا کرنے والے اے ہماری خطاؤں کو چھپانے والے اے گناہوں کو معاف کرنے والے اے ہمارے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے. مولا تو نے گناہوں کو دنیا میں چھپایا ہے آخرت میں بھی چھپائے رکھنا. یا اللہ اے مولا کریم اے پاک پروردگار اپنے خزانوں میں سے ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما, مولا اپنے خوف کی دولت عطا فرما, فکر آخرت کی دولت عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے سینے کو مسلمانوں کے کینے سے پاک کر دے, یا اللہ ہماری نظروں کو پاک کر دے, ہمیں نگاہوں کا زبان کا پیٹ کا ہر عضو کا قفل مدینہ عطا فرما. مولا کریم اے پاک پروردگار یا اللہ تو توفیق عطا فرما کہ ہم نیک بن جائیں, تیری بارگاہ میں جھکنے والے بن جائیں, تیرے پاک کلام کی تلاوت کرنے والے سمجھنے والے عمل کرنے والے بن جائیں. یا اللہ کرم کر ہمیں دعوت اسلامی والا بنا دے, حقیقی معنوں میں دعوت اسلامی والا, ظاہری و باطنی طور پر دعوت اسلامی والا. یا اللہ ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا بنا دے, مسلمانوں کو نمازوں کے لیے جگانے والا بنا دے, اپنی اور لوگوں کی اصلاح کرنے والا بنا دے. اے پاک پروردگار ہماری سختی کو نرمی سے تبدیل فرما دے. یا اللہ اے مولا کریم ہمارے اخلاق اچھے فرما دے. مولا کریم آج کے اجتماع میں جہاں جہاں بھی مسلمان تیری بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہیں مدنی چینل کے ذریعے یا اجتماع میں شرکت کے ذریعے, سب کی سب جائز حاجات پوری فرما دے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے, ہمارے بیماروں کو شفا دے دے, ہمارے بیماروں کو شفا دے دے, جو ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں مولا رہائی کی صورت بنا دے, مولا کریم رہائی کی صورت بنا دے. یا اللہ ہمیں حج کی سعادت عطا فرما دے, مولا طواف کعبہ کا شرف عطا فرما دے, یا اللہ صفا مروہ کی سعی عطا فرما دے. کاش جی بھر کر ہم چاہے زمزم پر جا کر آبے زمزم پیئیں, مقام ابراہیم کی زیارت کرا دے, مولا تیرے محبوب کی ولادت گاہ کی زیارت کرا دے. کاش مکے سے مدینے کا سفر ہو, کاش مدینے کی حاضری ہو, گنبد خضرا کے جلوے ہو اور ایمان و عافیت کے ساتھ محبوب کے جلووں میں موت کا شرف حاصل ہو جائے. رہے جاتے ہیں یہ ارماں ہائے میرے سینے میں, نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں, سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں، یقیناً نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں، الہی ایک چیتا آ لگے ہم سب کے سینے میں۔ غریب جائے کہا یا رب تڑپتی روح کو لے کر تجھے محبوب کا صدقہ تو پہنچا دے مدینے میں، تجھے محبوب کا صدقہ تو پہنچا دے مدینے میں۔ مولا ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں موت بقی میں مدفن عطا فرما، اور جنت الفردوس میں مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس عنایت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول